fent-se fotos per tots els raconets del castell, clar. Però ja surten persones. Sí, perquè es diria que ell només ensenyava muntanyes. No, ja. Que jo m'imagino... La marranada és que tu estàs veient el castell i dius, ara passo per aquí, ui, espera't, que li estan fent la foto. I clar, com no paren, dius, bordejant per darrere, que en més d'una hora hem sortit amb els nubis, és inevitable, això. Bé, jo quan vaig estar a Londres vam anar al Museu de Cera de la Madame Tutu. La Tutu aquella, la Tissu. I estàvem mirant aquelles figures i de sota ens en girem, hi havia un grup com si fossin d'abelles, però de xinos. Yeah. De japonesos eren, japonesos. Oh, sí, són... Tot arreu, eh? I la senyora anava dient, corre, que ens atrapen, corre! I dius, ja no veus a gust. No, ja vas incòmode. Si els deixes passar, s'aturrullen i no pots fer res. I s'encallen, perquè s'entretenen amb... Exacte. I si tu vas corre cuita, no veus res. Amb el Museu de Cera aquest, com vam estar nosaltres, la Roser es va acostar amb un guàrdia que es pensava que era de cera i quan estava allà el guàrdia va dir, què vols? I es va fotre un sust, encara està cridant. Sí, sí, sí. Perquè clar, vull dir, estava tan quiet, tan estàtic, i ella s'acosta així per mirar-lo bé, diu, què ben fet està? Jo això ho vaig desitjar que passés amb una... que es posés amb vida. Vam estar en un lloc que era havia sigut un antic asil, allò, el que recollien els nens. Quan aquests, els senyors potentats posaven uns diners i mantenien una institució que recollien nens. Llavors hi havia un apartat que era com on estaven els nens i tal, les condicions, com si fos una espècie de dormitori i tal. Hi havia diverses figures d'aquestes de cera per terra, com nens molt ben fets. Yeah. I allò que estàs, i sempre hi ha el tio que anava fent tonteries amb el nen. Dius, ara s'hauria d'aixecar, que surts un actor, i dic, què passa amb tu? Què et passa amb tu? Sí, i s'enduen un susto. Hi ha gent de tot. S'enduen un susto que han de sortir... Bé, en fi, deixi-ho estar. Han de sortir d'aquella manera. Bé, senyors, senyors, canviem de tema. Els hi vaig a parlar d'una petita... una petita agressió. Hi ha una senyora anglesa que es diu Carol Bilstein, que té 56 anys, i li agrada pimple. Beure. Exacte. Va. Pimplar és un verb molt català que li he dit expressament perquè el senyor Monegal pimplegi la setmana que ve. I no precisament aigua. No precisament aigua. També té una mala costum, un costum bascariana, no pagar. Va a un bar, pimple i se'n va. Mira que bé. Fa el simpa. Allò que se'n diu un simpa. Sí. Clar, quan ja la van conèixer molt pel barri, el simpa, els senyors dels bars es van molestar. Clar. Molestar, que això també acostuma a passar. Dius, si tu consumeixes i no pagues, molesta. A més, si vas al mateix bar diverses vegades i no pagues, doncs... Sí. Llavors la van denunciar. Llavors va anar el senyor policia, aquells policies anglesos, i donant voltes pel barri, se la va trobar que estava estirada a la gespa. Ja. Yeah. Diríem, despimplant-se. Sí. Sí, després de pimplar li agafa la son i es despimpla una mica. A vegades és el que té la beguda. La pimplada, Que et dona una mica de son, somnolència. La va cridar, escolti, senyora Carola, vostè deu diners i tal. Diu, acompanyi'm a casa i li pagaré el que d'això. Diu, però jo a casa tinc peles. I el policia se'n van allà, entren, i diu, les tinc aquí en un calaix. I el policia allà esperant, obre el calaix i va treure un objecte i va començar a picar. Segons l'informe de la policia, l'objecte amb què la senyora el va agredir era un dispositiu de color clar, rígid, que servia per donar ple femení. Yeah. És a dir, un consolador. Un vibrador d'aquests. Sí. Llavors, clar, el senyor, quan es va sentir agredit, la va detenir i tal, i va tirar el vibrador a terra i ho va aixafar i ho va trencar. I ara la senyora està molt molesta perquè li han trencat l'eina. Clar, li posarà una denúncia, clar. Ah, dius, no, amb les coses de menjar no juga. No, clar. Clar, i a més li ha trencat, vull dir, no pot ser això. Amb les coses de menjar no juga. Senyors, senyors, continuem endavant. Vostè està aquí molt callat, no? No, estic seguint les seves informacions. No, jo escolti'm, jo vaig fent. Tenim algun percans? No, passa res. Tot funciona perfectament. No, preguntava si teniu un percans, perquè si no posem una mica de música i intentarem connectar amb el senyor Fidalgo. Podríem felicitar a la Mengual, a la nedadora aquesta que ens ha guanyat tantes medalles. Estava. Ja ha tingut el moment. Conya, doncs sí que fa temps que està gravat allò de l'home del convidat, perquè quasi no se li notava. No, home, és que sí, pot ser que sí. Home, és que l'home no estarà tota la vida aquí donant voltes de casa en casa, que té un morro que és el trepitja, perquè a més no porta ni un tortellet ni res. Coi, podria portar un detallet, no? Per què? Home, doncs vas a passar un cap de setmana a casa d'un... Home, però ja fa publicitat, home. jo de la publicitat no es menja ni es veu. Bueno, però tu vas allà, dius... Una ampolleta de cava, un detallet, home. Que però diríem, si he fixat que ja sap a les cases que va. No anirà sí. a certes cases que dirà anem a fer un Frankfurt. I diu, ui... No, home, clar, ja sap on va. Home, sí, ja sap sí, on sí. va, ja sap on va. A mi el que m'estranya és que no surten les parelles normalment dels... Sí, la de la Teresa Gimpera sí que va sí, sortir l'actor. Sí, la Teresa Gimpera és l'única que vaig veure que surt. La del Buenafuente també va sortir, la parella. Sí? Sí, i ja no n'hi vist més. Ja no n'hi vist més de... El ballarín no podia sortir la parella perquè era capellà. Si ve sortir la parella, bueno, hauria quedat una mica lleig. El Boris Izaguirre no va treure la parella perquè ho van fer aquí a Barcelona. Però també en té. Sí, i està casat i ben casat. Exacte. Està casat i ben casat. El ballarín també? El ballarín la balla. El ballarín va dir una frase que a mi em va encantar. Diu, és mossèn. Diu, quan arribes a certes edats, l'únic que preocupa és saber si demà pots fumar un puro. Ah, mira. Perquè ell fuma el seu puro cada dia. Guaita. I pren la seva copeta. Mira. I diu, demà em podré fumar un puro. Pues ja està bé. Pues ja està bé. Ja està bé. I et fumes el puro com si fos l'últim dia. Clar que sí. Eh, que sí? Doncs bé, senyors, vostè m'estava comentant lo de la Mangual? No, simplement això, pues felicitar-la, ja perquè ja ha donat a llum. Vostè m'ha dit que feia molt de temps que estava gravat de l'OMS. Sí, perquè quan entra l'OMS diu, ai, diu, ja sé que estàs en estat, diu, no se't nota. Va, ja, però potser també tenia poc, a la millor estava de 3 mesos i se li notava poquet, eh? Clar. No sé. Però vol dir que han passat 6 mesos? 6 mesos, sí, exacte. 6 mesos és mig any una eternitat, senyors i senyors. Exacte. Anem amb la música i contactem amb el senyor Fidalgo. You're fine, so kind. I'm gonna tell this world that you're mine, mine, mine, mine. I took my nails and I put them on the thumb. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby, you're driving me crazy. The goodness is great, just whip balls of fire. Moments històrics. El general Custer. El general Custer va decidir anar a Little Bill Horn perquè va escoltar en el programa en companyia que els indis de Jerónimo estaven tots de vacances a Hawaii. Malauradament, la informació no era del tot exacta i el general Custer va ser aniquilat junt amb tot el setè de cavalleria. En companyia. Un programa gens rigorós. Bé, senyors i senyors, són les 12:48 i és moment de saludar el senyor Sergio Fidalgo, que aquesta setmana no ha enviat talls perquè la setmana passada ens va avisar que avui faria una secció d'autobombo. Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Com si fos el tamborilero del Rafael. Mm-hmm. Bon dia, senyor Fidalgo. El camino que... Vera. S'ha sortit cantaó. Sí, vigili perquè aquí fa sol. Bueno, i no m'agradaria remullar-me. S'estan nubulant, s'estan nubulant. ¿Pero cómo pretende usted mencionar al más grande, a Rafael, Rafael, y no me arranque con una estrofa suya? També és veritat. Claro, pretende eso. El vaig veure molt millorat amb el programa Buenafuente, el Rafael. Escolti'm, des de que li van fer el trasplantament... Don Rafael, des de que li van fer el trasplantament de fetge per l'excés de xives que es va posar al cos... Escolti'm, que està molt millorat aquest home, Sí. Està molt millorat, i molt lúcid, Hombre, hombre, claro, es que a ver, es que... tiene que durarnos muchos, pero muchos años. Sí, sí. Pero no hace falta que cante, No quiere que cante el escándalo. Escándalo. A mí la que me gusta es aquella que dice... Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Pero esta no la ha sido jurado. También la cantaba él. También la cantaba el Rafael, Déu meu. A dúo también, ¿no? Mare de Déu, senyor, mare de Déu. Pues ara que hi penso, en el programa aquest del Buenafuente van recordar amb el Camilo Sexto, que vostè una vegada va posar un tall que el limitava, se'n recorda, senyor Fidalgo? Sí, sí, sí. Pues van treure el tall aquest famós, que el tenim aquí, i li van dir, miri, el Camilo Sexto també limita. Què s'ha fet del Camilo Sexto, vostè que és un home entrat de friquisme? Le pregunto una mica la pista, M'agraden tres o quatre cançons seves, però no sóc un Camilo Sexto maníaco, con lo cual, però bueno, espero que no sigui triomfant a Costa Rica o Islas Caimán, no sé, o la discoteca de Barranquilla, aquest tipus de coses. He hecho las Américas y triunfo ya. Exacte. Bueno, senyor Fidalgo, que si no se'ns passarà el temps i l'autobombo se'ns quedarà xungo. Anem a parlar d'autobombo, anem a parlar d'una revista i d'un llibre. O d'un llibre i una revista, com vulgui. ¿Por qué comenzamos? Com vostè vulgui. Por la revista. Por la revista. Som-hi. Pues mira, només explicar-vos que la magnífica i impressionant revista 23 Pericul, que orgullo de todos los mares y que Spot trobar els punts de venda a 23 Perico, blogspot.com o a librospericos.com. Exacte. Ha tret un especial dedicat a Iván de la Peña, el mágico 9, a lo pelat, el cántabro de oro. Sí, senyor. Un senyor... su carrera deportiva y mucha foto. Un senyor que és molt bon futbolista, és tot un talent, però les forces no li acompanyen, Això és com l'Star Trek, diu, la força d'acompanya amb ell no... No, Star Wars, és igual. Star Wars... Usted está que... puesto en estas cosas, Ell sabia que era un Star. Jo sabia que era un Star. I el Iván de la Peña era un Star, però que cayó. Está lesionado. Pues que cayó lesionado y sigue lesionado, pero nos ha dado momentos de gloria que muchos recordamos con cariño y que esperamos en el futuro vuelvan. A menos... para poder despedirle sobre el terreno del juego. ¿Cómo se debe? Si es posible en un derbi, si es posible metiendo algún gol. Sí, sí. Aunque sea jugando 10 minutitos, claro. ¿no? No, me dice un poquito más. Bueno, un poquito más. Un poquito más, porque si no, 10 minutitos... S'ha comentat que el senyor Iván de la Peña aniria a l'estaf tècnic amb el Pochettino. Això és veritat o què? Lo que sí, sí está claro que el club vol que de la Peña, quan es retiri, pues... tingui alguna tasca tècnica al club, ell també vol, lo que pasa es que no sé yo si d'entrada ja donar el primer equip no tinc tan clar si serà això o començar per una cosa més de base, per aprendre una mica l'ofici. Ah, no, jo deia, a veure, de segon o de tercer del Pochettino, vull dir, tampoc no... Sí, no, però vull dir, bueno, si pots ser segon entrenador del primer equip requereix una certa experiència. Ah, doncs pues jo si m'hi posés, escolti. Bueno, bo, posats a fer, escolti. Bueno, si lo pongo yo también, ¿no? Venga, tú. Yo llevo los carajillos, eso es mi segundo. Tú, que me da las cosas esas del fútbol, ¿no? Exacto. Y el Mauricio, ¡córreme la banda! Y tú te has achacado a decir, ¡que está diciendo que corráis la banda, hombre! Claro. Dice, ¿cuál banda? ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre, que parecéis atontaos! Y ya está, y tú no se acerca. Y ya está. I quedes com lligat. Oye, eso, no, oye, pues, aquí te la podría fer jo. Pues amb això et dic que si segon entrenador tampoc no, eh? Bueno, ya se me ha cargado un mito de que tiene que tener algún tipo de... Es un mal hombre. Ara protestaran tots els segons entrenadors dient que fan molta tasca i molt important. Ara sí, ara sí. Ara tindrem, ara tindrem una llau de queixes a l'emissora. Sí. Se'ns bloquejarà el telèfon. Claro, claro. Ah, seguro que no soltará usted que es un malvado, que el ratocito no existe y aquel tipo de cosas. Sí, sí. Bueno, no destrocen nuestros mitos. No. Los políticos son honrados. Bueno, vostè va posar una cançó de, parlava dels diputats a Paraguai o al Perú, que déu-n'hi-do la cançó, o l'Uruguai, dius déu-n'hi-do, el retratava molt bé la qüestió política. Sí. Eh? Què edat tiene de la Peña? Pues 33 o 34. O sea, que ja li queda molt. Ja no li queda molt. No, per això. Home, però sí que estaria bé que es posés bé i que fes un, encara que fos mitja temporadeta, aguantés sense lesionar-se i pogués tenir un acomiadament com es deu. Com demana. Exacte, això doncs la revista aquesta és un tipus especial com el que es va fer amb el Altamudo, però amb Iván de la Peña. Oi, senyor Fidalgo? Exacte. O sea, lo que pasa que inclou una entrevista exclusiva amb l'Iván, on parla de tota la seva carrera esportiva, des de la seva etapa, etapa culer, passant per com va estar l'Alacho, i també ja al final pues, parla de l'Espanyol, de com Tamudo és el millor jugador que s'ha trobat mai a la plantilla blanquilava, de com li agradaria poder tornar per poder marcar gols a Osvaldo, bueno, per poder donar-li assistències a Osvaldo i aquest tipus de coses. I on es troba la revista aquesta? Bueno, es pot trobar, pues, allò, enviar-me un correu a 23perico@gmail.com, allà, o a determinats quioscos de Barcelona que estan detallats a 23perico.blogspot.com. Muy bien. Allà entres, o sigui, i té un llistat, rum, a mà dreta, els quioscos que es pot trobar a Barcelona, Hospitalet, no sé on. I si no, que li envien un correu a vostè directament. Perdó. I li demanin, no? Exacto mismo. Jo també estem al Facebook, revista 23perico. Vale. Sí, està, és el senyor... fàcil, impossible. 23perico. El senyor Fidalgo és un editor com cal, escolti, que toca totes les tecles de la qüestió moderna per vendre. Sí, senyor. Se me falta el 20, però ja llegarem. Tot arribarem. I ara anem a parlar d'un llibre, vinga. Hombre, de un magnífico libro, qué bonito, ¿eh? Sí. Ya, falta un poco de masaje, qué bueno es usted, qué guapo. No s'amoïni, que el massatge li fumarà el senyor Monega la setmana que ve. Dirà, oi, este habla de lo feliz, suyo... ¿Habrá final feliç o no habrá final feliç? No ho sé, això ja s'està veient amb vosaltres. Escolti'm, jo ja no. Però la setmana que ve el senyor Monegal segurament ho posarà a caldo quan senti això. Ai, mira, fan promoció de l'Oceu i tal i qual. I... En fi. No, vostè la seva, escolti'm. No, vostè no s'amoïni ni pel Monegal. Anem a parlar del llibre, vinga. No, el llibre es diu GP Manigua, el reforç del sentiment, és de Jordi Llopis, i la Manigua és una de les penyes més emblemàtiques de l'Espanyol. És una penya que jo sé que ha lluitat sempre molt, que ara mateix està al Tribunal Suprem perquè va denunciar TV3 per la seva política informativa envers l'Espanyol, i cal tenir en compte que TV3 és el principal patrocinador del club, però els compensen de que TV3 no dona la talla i es va passar de la ratlla, pues, s'han denunciat i, bueno, està al Suprem. És una penya que no va parar fins que va aconseguir que el fundador de l'Espanyol, l'Àngel Rodríguez, tingués una plaça a Barcelona, perquè, bueno, el fundador del Barça, el Hans Gamper, la tenia des de fa uns anys, i van estar allà tocant el que no sona a l'Ajuntament, fins que al final, bueno, la van aconseguir, i ara hi ha una plaça a Sarrià molt maca, que porta el nom del fundador de l'Espanyol, gràcies a que ells, pues, s'ho van currar, no? Sí, sí. Aquesta penya, pues, ha aconseguit, pues, aquest tipus de cosetes i algunes cosetes més, i les narrem en aquest llibre. Quants anys fa que està fundada aquesta penya? 55 anys. O sigui que és més antiga que la d'aquí Martorell. Sí, la de Martorell és una de les penyes històriques, però la de Martorell sembla que té 42 o 43 anys. Sí, té 40 anys, i alguna cosa. És una penya molt històrica, però és una de les més històriques del Baix Llobregat. Però de Barcelona, però no, és més antiga. Aquesta és més antiga. De fet, bueno, vaig trobar gent de la penya Martorell ahir i abans d'ahir, perquè mira, ahir es va fer una romeria allà a Castell de la Selva i n'hi havia un membre de la Junta de la Penya Martorell, la Cristina, i fa dos dies es va fer allà a l'Hospitalet, al Espera de Tauer, una altra gala, la gala de totes les penyes, i estava, pues, la Rebeca i una altra noia que són també de la Junta de la Penya de Martorell. També. Sí, sí, o sigui, és una penya molt activa i amb molta tradició, però bueno, la Manigua és, diguem-ne, és un altre tipus de penya, és més lluitadora. La Martorell és una penya més de fer tasca a la comarca, a la ciutat, sense parar, i aquests no, aquests són més d'altre tipus. A més, la Manigua, si no tinc mal entès, té equips de futbol, també, no? Té 12. Sí, 12. Sí, està molt bé. Sí, té menjamins, alevins, femenins, té una mica de tot, sí, sí. On juguen? A diverses categories. Aquí sí que m'has cogit. No, em referia, no, em referia on tenen el camp seu, el propi. Ah, va, però sí, no, la Vall d'Hebron. A la Vall d'Hebron. Allà, els camps municipals de la Vall d'Hebron. Ah, val. No, ho dic perquè la gent que vulgui, per exemple, que el seu fill s'inici de petitet ja amb una pot, penya... Pot anar a la penya. Que pugui anar cap allà. Sí, sí, sí, que van canviar de domicili també, recordo. Sí? Sí, ara està al carrer Rosselló 501. No, aquest és un llibre que és més fàcil de trobar que la revista, perquè aquest llibre el pots trobar al Corte Inglés, a la Bertran, a la Catalonia, a la Sagitario, més o menys, i es pot demanar per segon llibre ja que ho demani a la distribuïdora Benville. És bastant més accessible. I si no, que li enviïn un correu a vostè també. A meritreperico@gmail.com o al Facebook. Exacte. I si no, bueno, esperem el llibre, eh? Nosaltres també, senyor Fidalgo. Ja sé vostè, quan nos veamos, tindrà usted el llibre. Sí, jo ja ho sé. Ja, Jo pago sempre mi soborno. Així m'agrada. Doncs, a veure, també li haig de dir que la revista aquesta dedicada a l'Ivan de la Penya, la té ja el senyor Soler, sí, que hi vaig passar. Hay algo muy especial que no hemos dicho, claro. Sí, clar, bueno, és igual. Lo del póster. Hay un póster de un excelente dibujante catalán. Sí, senyor. Sí. Molt maco. Una pàgina doble. Que además es muy radiofónico él. Sí. No, ho vaig fer. Em va costar el cabell, però un cop vaig solucionar... el cabell, no?, del personatge, no? Sí, un cop vaig solucionar el cabell de l'Ivan de la Penya, dius, això ja està fet, això ja està trillat. No, però ha quedat molt maco, i el que li agradi penjar coses a la paret, com a mi m'han agradat tota la vida, que vostè ja ho sap, que jo sempre... Sí, tinc... bueno, però vostè sempre ha penjat Judis Mascó i altres coses, bueno, així, que no tenen res que veure amb el dibuix, aviam, També tenien coses rodones i sense pèls. Sí. Doncs... coses rodones i sense pèls, de què estem parlant? De la calva de l'Ivan de la Penya. Jo ja pensava en altres coses. No. Bueno, pues, dic que és un pòster molt maco per tenir-lo penjat a l'habitació. M'ha quedat força bé, és molt xulo. Sí. De fet, ja dic, o sigui, ja és... Quan vam veure el dibuix, vam pensar, això és el pòster perquè s'ho mereix, perquè això mereix lluir, és una escena on reprodueix el 1-2 al Camp del Barça, el famós de la Peñaza fa 2 anys, on de la Peñaza va fer callar el Camp Nou. Sí, senyor. I doncs, és molt, molt, molt maco. Doncs molt bé, senyor Fidalgo. No és aquesta mi revista, però la gent l'ha gustat. Exacto. Així m'agrada. Senyor Fidalgo, és l'1 del migdia, hem de connectar amb els serveis informatius. La setmana que ve... Ja s'acaba el massatge. La setmana que ve... Quan empieza le gusta, ara no le puede dejar a media, hombre. Bueno, si per cas el deixo amb el Jordi, li va explicant de què va la revista amb el Jordi. Vale. Ens veurem la setmana que ve, senyor Fidalgo. Adéu-siau. Ràdio Martorell, en connexió amb els butlletins informatius horaris de Catalunya Informació. El dèficit públic de Grècia és superior al que s'havia previst inicialment. Segons l'Oficina d'Estadística Comunitària, l'Eurostat, el dèficit de l'estat grec va arribar l'any 2009 al 15,4%, 2 punts més del que s'havia calculat. L'activista catalana Isabel Terraza xifra en 36 els morts de la repressió del Marroc al Sàhara Occidental en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio. Terraza i l'activista mexicà Antonio Velázquez denuncien el genocidi marroquí sobre el poble saharaui i la falta de reacció internacional. A Itàlia presenten la dimissió els 4 membres del govern que pertanyen a la formació de Gianfranco Fini, l'exaliat del president de l'executiu Silvio Berlusconi. És un gest que ja estava previst i un pas més en la crisi governamental oberta amb la ruptura entre Fini i Berlusconi. S'ajorna per segona vegada la cimera de la Unió pel Mediterrani, que s'havia de celebrar el cap de setmana que ve a Barcelona. El bloqueig del procés de pau al Pròxim Orient faria impossible una participació satisfactòria a la cimera, segons un comunicat conjunt d'Espanya, anfitriona de la cimera, i França i Egipte, copresidents de la Unió. La ministra de Defensa, Carme Chacón, reitera que la feina feta pels militars espanyols que avui han tornat de Bòsnia ha de ser un exemple per les missions que altres tropes fan actualment en altres punts del planeta. La ministra ho ha dit durant l'acte de rebuda dels últims soldats a la base aèria de Torrejón de Ardoz. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home al barri de les Corts de Barcelona. L'home de 55 anys l'han trobat mort a l'interior d'una obra on treballava com a vigilant de seguretat. Catalunya Informació. Els esports. Quan falten dues jornades per al Barça-Madrid, Iker Casillas confia que arribaran líders al Camp Nou. Entre els blaugranes, David Villa ha evitat parlar del clàssic. El porter i capità del Madrid afirma també que Guardiola és un entrenador de primer nivell, a l'alçada dels millors d'Europa, i que és un exemple per tots. L'atleta etíop Haile Gebrselassie anuncia que correrà la marató dels Jocs Olímpics de Londres 2012. D'aquesta manera es desdiu del que va anunciar fa uns dies, la seva retirada després de participar a la marató de Nova York. Té 37 anys i és l'actual rècord mundial. I el temps, temps assolellat a bona part del país, afavorit pel vent moderat de mestral. A les comarques de Girona i interior de Barcelona hi haurà núvols amb xàfecs. Al vessant nord del Pirineu hi nevarà per sobre dels 1.200 metres. Les temperatures baixen. Ràdio Martorell, 30 anys de bons moments. Dilluns a la nit a Ràdio Martorell arriba la revolta. Revolta sonora. Les músiques més combatives aterren el teu aparell radiofònic. Cada dilluns de 2:15 a 11:15 de la nit, Revolta sonora amb l'Andreu i el Dani Ortega. Yeah! Ràdio Martorell, 91.2 FM. Moments de fauna i flora. El dofí. El dofí, un mamífer amfibi intel·ligentíssim, amb un cervell tan o més desenvolupat que el de l'ésser humà, es pot comunicar entre els de la seva espècie amb un llenguatge propi. Doncs, malgrat tanta intel·ligència, és incapaç de comprar-se una ràdio escoltant companyia. En companyia, un programa que no està a l'abast de tothom. Bé, senyors i senyors, ens passen 8 minutets de la una del migdia i ja estem iniciant aquesta darrera mitja hora que ens portarà a 2:15, que serà hora de tancar la paradeta i anar a dinar. Sí, senyor. Jo els dic les coses tal com són. Escolta'm, això és un programa que... Perquè hem d'acabar, no, el programa? Vull dir... Sí, bé, jo tinc gana ja, eh? Oh, miri, jo 2:15 me'n vaig a dinar, que ens ho vi. Ja li dic ara. Sí, llavors, vostè, què vol continuar? Escolti'm, el Jordi... No, jo deia per posar música ara. No, a veure, el Jordi me'l portarà allà amb aquell estudi allà petitó, sí. I li obrirà el micro i vostè va fent. I aquí vindrà l'assumpte i continuarà la programació normal. Però vostè es queda allà jo, i va fent. Jo vaig anar allà a xerrar, sí, vostè no? Vostè el seu vol. Un altre dia, per això, eh? Avui no cal. Ara, si vol, li pot dir, home, Jordi, grava'm i tot. Clar, se quedarà bé. Mira, que maco. Que sí. Bueno, jo els dic, jo d'aquí una estoneta, senyors i senyors, m'aniré, faré com tots vostès, que són gent que val anirà a dinar. Sí, que val la pena anar al menjador per anar a dinar. Sí. A hores d'ara hi ha molta gent que ja l'està preparant. No? Sí. Des d'aquí, ensumo la flaire, ja. Ja es nota l'olor. Sí. Hi ha gent, per exemple, aquest matí quan sortí de casa, tinc una veïna que és una veïna gran. Gran no em refereixo de volumen, sinó d'edat. Sí. I és d'aquelles senyores que comença a fer els potajes de bon matí. I ja feia un olor de caldo, de brou, de bon matí. Dius, ja està fent el brou pel migdia, escolti. Que bo. És que parlar de menjar a aquestes hores queda molt malament. Hi ha vegades que entro a l'escala i dius, quina bafarada de sardines, tu. Sí. Dius, ja se m'està fent sardines per sopar, aquesta dona. Home, la sardina és una mica desagradable, l'olor, potser, eh? Sí, però bueno, la senyora no... És el que hi ha, clar, vull dir... I el dia que fa llenties, dius, bueno, clar, jo sé els menús perquè els ensumo. Per cert, he descobert al costat, a prop de casa meva, un lloc que et fan lots especials. I la setmana passada... Això fa molt de molt mal dir, això, que li fan un lot especial, eh? Com un cap més, diuen, mira, musclos, coixes, cargols... Sí, el darrere de casa meva també ho fan, tant. I què més hi havia? Cargols, sí, barbareixos, escopinyes, escopinyes, no, la cloixa és una almeja. Perdonin que li digui. Bueno, no són... I el berberecho té tota no sé, la... Eren grossetes, no sé si eren cloixes o... Ah, el berberecho, diríem, l'escopinya. L'escopinya. Això al senyor Dani, això al Dani li faria 5 cèntims. De la diferència que hi ha entre una escopinya i una cloixa. Doncs el divendres dius, anem a provar-ho, aviam. Una amiga nostra que ens ho va dir. Aneu allà, fan uns lots molt macos. I, escolti'm, déu-n'hi-do, eh? Jo em pensava, dic, haurem de comprar alguna cosa més perquè amb això no ho tindrem prou. I diu, home... Vam comprar un peixet d'aquell allò petitet, com es diu, un seitó. Sí. I dius, barba... No, seitó és una anxoa, perdoni que ho digui. Allò petitó no sé com es diu. Allò... Sí. El seitó és una cosa així, sí, però també es fa fregit. Seitó és anxoa. Sí. Ah, val. Com que m'ha dit petit, em pensava que feia allò tan petitó. Pequeñinet no, gràcia. No, però n'hi ha uns que són enanos de Xina. No, aquests no eren. Escolti, que no creixen més. Aquests no em fan gràcia. Es pot esperar 85 anys i el peix t'ho criu. Bé, doncs... Vam fer jo i déu-n'hi-do, el que em va durar. Déu-n'hi-do, va condir. Estava molt bo. Sí, jo al darrere de casa hi ha una peixateria que ho vaig veure l'altre dia que ho feien. I també em va passar el mateix que vostè. Vaig pensar, ai, mig quilo de no sé què, un quilo de mus. No sé si tindrem prou. Però després hi havia oferta una safata de gambes d'aquelles salades. I clar, dius... Et pica. Ves que no hi vagi bullo demà. Doncs ja li dic, les navalles que feia temps ara que no menjava estaven... Les d'Albacete, les navalles d'Albacete, boníssimes, escolti'm. Però tregui-li la clova. Ah, exacte, això sí. S'ha de vigilar de que no tallin. Exacte. Sobretot. Senyors, senyors, ens passen 11 minutets, anem a posar una mica de música i a veure si contactem amb el senyor Monegal, que ens faci, doncs, això, la crítica en companyia, des del mateix en companyia, perquè si no se'ns tirarà el temps a sobre. Sí. El temps. Passa és que avui està ocupat el senyor Monegal. Sí. Deu estar amb una gacela. Amb el papito. Deu estar allà. No, que li va donar amb el seu gendre, amb el seu germà, no sé què. Deu estar amb alguna gacela, el senyor Monegal. Moments científics. Guillem Marconi. Marconi, científic italià que l'any 1899 va aconseguir fer la primera retransmissió de ràdio. Per sort, mai va escoltar el programa en companyia. Si no, hagués cremat el seu invent. En companyia, un programa que trenca motllos. Bé, senyores i senyors, si per fi hem pogut localitzar amb el senyor Monegal, que jo li deia a el Jordi, tu has de trucar a l'After Hours, a l'After Hours, que deu estar amb una gacela cada mà. Ah, no, perquè amb una té el puro a va. Sí, clar. Pues, amb una gacela a la mà, amb allò d'això. Però encara deu estar allà. Encara li dura, no? Sí. Bon dia, senyor Monegal. Mira, ja està amb la musiqueta. Bon dia. Però què li passa? El gintònic, ui, Déu meu, com anem. Ui. Senyor Monegal, que està aquí? Sí, amics. Però està en un after hour? On està, senyor Monegal? No sé on estic, amics meus. Estic a la glòria. Està a la glòria. Està amb la glòria? Bueno, escolta, això... senyor Monegal, sí, això és una secció de crítica de la incompanyia des del mateix incompanyia. Sí. Sí. No es tracta d'un concurs d'aquests de fama ni un concurs d'aquests de per anar a Eurovisió, eh? Surt de fora un segon, eh? Sí. Molt bé. Molt bé. Va, com que... Què li ha passat, ara? Què li ha passat? Però escolta'm una cosa. Jo em pensava que un rotllo de la comunicació com vostè hores d'ara estaria fent el seguiment de les campanyes electorals dels candidats que es presenten a les eleccions. Clar. En vez d'estar perdent el temps amb la glòria. Bé, amics, comencem amb el primer tall. Ja no li interessa. Va per feina. Ja va per feina. En fi. Doncs comencem pel primer tall, escolti. Vinga, va, posi'l. Fixeu-vos, amics meus, fixeu-vos, a la setmana passada... El trobo una mica perjudicat, senyor Monegal. La setmana passada que van dir es van confondre amb l'hora, el rellotge encara no l'havien retrasat, o sí, ara no me'n recordo. No, segueix igual. Segueix igual. El tema és que el rellotge estava avançat i fixeu-vos quines ganes tenien de plegar. Endavant! Jo m'he endut un ensurt perquè el rellotge d'aquí del marc a les 13... Bueno, perquè... Les 13:07. Vam canviar l'horari, no? I dius, però si quasi estem a punt de plegar ja... Ah, podíem plegar? Per això... Fent dic... cas amb aquest rellotge ja gairebé mitja hora... a punt de dir-li, Jordi, posa una cançó d'aquestes llarguetes de mitja hora... Sí, d'acomiadament. Senyor Monegal, suposo que es quedarà assegudet en una cadira i no agafarà el cotxe ara, oi? Bé, missa, ja ho he vist, Quines ganes tenien de plegar, eh? Mare de Déu, senyor. Bueno, és que ara li haig de dir que marca les 2:20. O sigui que segueix igual. Les 2:20, Sí, senyor. També li vull recordar que el dia que s'enqueixi de que el senyor Fidalgo fa la secció des del bar, sí, tindrem un problema, senyor Monegal. Fidalgo. Sí. L'Espanyol ja ha guanyat la Lliga. No, però va... No, però Déu-n'hi-do, va cinquè, Escolti'm. Va cinquè. No com, ai, amics, no com el Torre Baró. O l'Espanyol campió de Lliga. Escolti, serenis una mica, senyor Monegal. I el Fidalgo concedint cap. Bé, precisament avui el senyor Fidalgo ens ha parlat d'un llibre que ha tret d'una penya espanyolista i d'una revista. O sigui, que ja tindrà tema per la setmana que ve, vostè. Perquè li hem fet un massatge avui. Bé, jo sí que vull anar a fer-me un massatge en una sauna ara quan surti d'aquí. Sí, però acabi amb la secció. Bé, segon tall, a veure què posa aquí. 2:01. Ah, sí. Fixeu-vos... ell que sempre són uns sí. No són novena, no sé què. Fixeu-vos criticant el Cuní com si el Cuní és el de TV3, no? Sí, sí, sí, el Josep Cuní, sí. Això mateix, sí. El Josep Cuní ja l'havies fumut al carrer, fent la secció amb aquest estat que està vostè. Ui, tant. Ara prenguis un cafè, home. Fixeu-vos, com critiquen les seves preguntes, i la seva estructura de les frases, no? Endavant. I em diu, ara podran fer una pregunta als periodistes, i veus allà en un bloc aquell que estava escrivint, que jo pensava, com la comencis a llegir, esteu aterrant i encara està llegint-li la pregunta a un poble. Senyor Monegal, que s'ha dormit encara hi és. I rient, sobreriuen. Se n'enfoten d'en Cuní, que és un gran periodista. Sí, sí, sí. És un altre rutier. L'alma mater de la pàtria. L'alma mater, no vater. Mater, no vater. De tot el món mundial, i aquesta gent que no estan fora d'un lloc i se'n van a Tiana, i quan no se'n van a Martorell i van allà i se n'enfoten. Però escolti, quan estigui fent la secció no begui. Esperis acabar la secció. Bé, amics, això és a l'ascensor, ho faré. A l'ascensor? Què farà l'ascensor? Vigilo el que fa l'ascensor, que se li queixaran els veïns. Clar. I si és un after art... Tu has dit que m'esperi que acabi l'ascensor. Dic que ja ho faré. La secció, no l'ascensor. La setmana que ve li haurem de fer la prova de l'alcoholisme abans de començar. Home, m'estan enganyant, Estan dient que he fet la secció quan han dit l'ascensor. Sí, sí, delineja. Sí, fins ara que delineja. Sí, sí, sí, aquest home, mica, quan m'ha perjudicat, delineja. A veure, la setmana que ve... El tercer tall, amics, és... Abans, us en recordeu, fa mitja hora us he passat un tall... Com fa mitja hora? No, fa 5 minuts. Amics, i anem a veure si, malgrat això, si tot això... Això del Cuní, si a pesar de criticar-lo, sabien la pregunta que havia fet el Cuní. Tira-ho, Jordi! Sap posar els verbs, els complements, els adjectius, tot ben encadellat allà, els accents. En què li va fer, en català o en castellà? No ho sé, perquè no la vaig sentir, la pregunta. Tindrà molta feina la setmana que ve criticar la seva secció, Xampat, Ara com us heu quedat? Heu fet xampat parell de brivall. De brivall? Si l'ha fet en català o en castellà, I vosaltres sou periodistes? No. La setmana que ve haurem de fer un tall exclusiu. Escolti, de la seva intervenció. Farem una secció Monegal criticant el Monegal, no? Ah, que no té nassos? No se'l pot criticar mai, perquè sóc el divo de la televisió. Això sí. El primer que em critiqui, li contractaré un parell d'esbirros i li enviaré... No m'anassi per antena. Una visita, No m'anassi per antena. Per cert, no agafi el cotxe, que m'han dit els Mossos d'Esquadra que ara venen a mirar-lo. Posa'm un altre gel, maca, aquí. Però que no estava fora de l'After Hours. És una tantra, però ja és tanta enganya. Ah, molt bé. I aquestes gacel·les, què? TV3, crítica... Però escolti'm, que m'està fent una secció... Senyor Monegal, que m'està fent la secció, home. Sí, però quin hora és? On falta perquè acabi? No, ja s'ha acabat, ja he posat els talls. Fins quan pensa estar aquí? Porto una pixera a sobre... Doncs el deixarem que vagi al lavabo. Vagi. No s'ho faci al damunt, que després queda el pantaló tacat. Vagi, senyor Monegal, vagi. Com puc buidar l'aigua del canari? Bueno, passi bé, senyor Monegal. Bueno, senyor Monegal, ens veurem, ens parlarem la setmana que ve. Acompanya'm, maca, al lavabo, que jo no sé, ajuda'm a la baixar, perquè no... Bueno, senyor Monegal, ens veurem la setmana... Ens parlem la setmana que ve, que no estigui... Espero que no estigui tan perjudicat com aquesta, eh? Bé, per americano. Pots volver-la tocar, Sam. Volver-la tocar, sí. A vostè sí que li tocarem el crustó. I ja està bé. Quin col·laborador d'un programa seriós com el nostre. Quina imatge. Quina imatge que estem donant. Davant, quina imatge davant davant de la directora, davant de tothom. I representa que ens ha de... representa que ens ha de criticar, aquest senyor. Ai, senyor Monegal, fins la setmana que ve. Curis, eh? Un bon cafetó. Adéu, senyor Monegal. Anem amb la musiqueta una estoneta i pràcticament ja ho acabem, això. Sí, i tant. Bé, senyors, senyors, ens queden ja dos minutets pràcticament per arribar a dos quarts de dues, que serà el moment de posar punt i final a la companyia d'avui. Només recordar-los que la setmana vinent, com sempre fem, estarem aquí a partir de les 12 del migdia, doncs per fer aquesta hora i mitja de ràdio a la sintonia dels 91.2 de Ràdio Martorell. I com sempre també els hi diem, moltes gràcies per escoltar-nos en nom de tot l'equip que ha fet possible aquest programa. Viaje con nosotros si quieres gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar. Y disfrute de todo al pasar. Y disfrute